بسم الله الرحمن الرحيم. O te mihriban ve çeksiz rahimli Allah namı bilen. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ahli kitabdan ve müşriklerden ibaret bulgen kafir kimseler, ta ularga açık hüccet kilgunice kafirliklerden ecrelmediler. Resulun min Allah yetlu suhufen mutahhara. O açık hüccet Allah tamamından yubarılgen, pokiza sahifalarni tilovat qiladigan bir payg'ambardir. Fiha kutubun qayyima. U sahifalar ichida eng to'g'ri yozuvlar bor. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Kitob berilgan kimsalar faqat ularga ochiq hujjat kelganidan keyingina bo'linib ajralib ketdilar. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah. Ular faqat yagona Allohga ixlos bilan to'g'ri yo'ldan og'magan hollarida ibodat qilishga va namozni to'kis ado etishga hamda zakotni haqdorlarga berishga buyurilgan edilar. Mana shu to'g'ri dindir. Innallazina kafaru min ahlil kitobi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Albatta ahli kitobdan va mushriklardan iborat bo'lgan kofir kimsalar jahannam o'tida bo'lib o'sha joyda mangu qolurlar. Ana o'shalar mavjudotlarning eng yomonidirlar. Innallazina amanu va amilus solihati ulaika hum khayrul bariyya. Albatta iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlar ana o'shalar yaralmish jon zotlarning eng yaxshisidirlar. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ularning mukofotlari parvardigorlari huzurida bo'lib doimiy jannatlardir. U bog' jannatlarning ostidan daryolar oqib turadi. Ular o'sha joyda abadul abad qolguvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Bu mukofot faqat Parvardigoridan qo'rqqan kishilar uchundir.